Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Αυτά που έλεγε πριν, τα βλέπει πουθενά, τα βλέπει κάπου, ρε παιδί μου. Ποιος? Αυτά που έλεγε πριν, αυτό το μαλακισμένο Τσίπρας. Μην μιλάς έτσι, μισό λεπτάκι. Το ξέρεις και από χθες, φίλε, το ξέρεις και από χθες. Εγώ που το ξέρω από χθες, έτσι δεν του μιλάω. Βλέπει τι έλεγε πριν και τι κάνει τώρα. Δεν χρειάζεται να βλέπει τα παλιά, τώρα είναι άλλη συγκυρία. Αυτά δεν τα βλέπετε εσείς καλά-καλά. Θα τα δει ο Τσίπρας που προσπαθεί να ξεχάσει κιόλα. Οι βουλευτίνες αυτές, όλα αυτά τα τσόκαρα, τι πίνουνε. Ό,τι πίνετε. Για τόσο χαζούς μας περνάνε, ρε πουλάδε. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το κακό ποιο είναι, ότι είναι και αυτός ο Λεβέντης, δηλαδή εγώ δεν περίμενα από αυτόν να είναι τόσο μαλάκας. Α, το περίμενες μόνο Λεβέντη. Έλα, καλά τα λέει ο Λεβέντης, ρε. Είδες πόσο μπροστά είχαμε πάει επί Χούντας που δεν γινόταν τίποτα. Τι δεν γινόταν τίποτα. Δεν είχαμε και χρέος όμως επί Χούντας, να τα λέμε. Μας έκανε ο Παπαδόπουλος δρόμους και δεν άφησε και χρέος. Δεν φάγανε. Αυτή είναι μια γαμάτη καραμέλα που την έχουν μασίσει και επιπυλήσει πάρα πολλοί κόσμος. Πιάνει πολύ καλά. Τέτοια τρολιά πως έχει πιάσει πριν ανακαλυφθεί το τρολ. Είναι βουτύρου η καραμέλα. Μάλλον. Θα με καταλαβαίνεις. Γεια σου, τρελό αγόρι. Γυμναστιακός είμαι, τι κάνεις. Όπα, πού είσαι αγορινό, το γυμνάζεις το κορμί. Φτιάχνω. Να σου πω, με αυτούς τους κακομοίρες δεν τους πρόσφυγες, ρε φίλε. Δεν είναι η λύση μόνο από εδώ, δεξιά ή αριστερά. Γιατί οι άνθρωποι, αφού σε ένα τι βλέπουν ότι γίνεται τέτοιο τρελό χαμός και δεν τους θέλουν, γιατί δεν πάνε δίπλα σε ένα πιο έρημο νησί, να πάει η Μόμα να φτιάξει 20-30 λιώμενα, ρε φίλε. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Σε καρακολώνει σου τύπου βραχονισίδα παραμεθόριο, μήπως το πάρουν και οι Τούρκοι, μήπως τον βαρδίσει κανείς να τελειώνουμε φάση. Όχι, ρε φίλε, δεν είπα κάτι τέτοιο. Γιατί όχι, δεν είπες κάτι τέτοιο, τι εννοείς. Αλλά το να τους κετοποιήσεις το βλέπεις φυσιολογικό εσύ. Ρε μαλάκα, δηλαδή εκεί προτιμάς εσύ τώρα που σκοτώνονται στην ΚΟ. Δηλαδή είναι ή το ένα ή το άλλο, ή γκέτο ή σκοτωμός. Όχι γκέτο, ρε φίλε, σε ένα άλλο πιο έρημο νησί, όπως το Πέραμα δεν τους δεχτήκαν οι άνθρωποι. Σε ένα νησί δίπλα που θα είναι λιγότερος κόσμος. Δηλαδή συμφωνούμε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης το που θα γίνει είναι το πρόβλημά μας. Ενδιαφέρον, τέτοιες λεπτομέρειες συζητούσαν και στη Γερμανία του 40. Όπου θες με πας συζήτηση, εγώ σου είπα για τα hot spot, ρε βλάκα. Εκεί που βάζουν. Αυτά τα hot spot λεγόντουσαν αλλιώς παλιά, δεν θέλω να σε ταράξω. Από το hot spot στην Αμυγδαλέζα, ένα μνημόνιο ακόμα δρόμος, να ξέρεις. Όχι, ρε, με ανοιχτά. Ναι, καλέ, όποτε θέλουνε. Δεν σου είπα να τους εγκλωβίσουνε, ρε. Σου είπα να βάλουν hot spot, αντί να το βάλουν στην ΚΟ που πλακώνονται και πλακώνουν τον κόσμο στο ξύλο με τα ματ, να το πάνε σε ένα άλλο νησί, να πούν παιδιά, εδώ θέλετε 5 κατοίκου σε πιο έρημο νησί. Να βάλουμε η Μόμα να πούμε 300 λιώμενα, να κάνουν την καταγραφή και μετά οι άνθρωποι να πηγαίνουν όπου θέλουν. Επειδή μου λες και μου ξαναλες για τη Μόμα του καμένου είσαι. Ανεξάρτητο Έλληνα έχει γίνει. Η Μόμα επειδή πληρώνεται και κάθονται, γι' αυτό σου λέω να μην πάρα πληρώσουμε κι άλλα λεφτά. Το μόνο σε Μόμα που μπορώ να δεχτώ είναι το μουσείο στη Νέα Υόρκη. Έπου να σε γαμίσω. Τα οτιδήποτε άλλα αυτά τα χουντικά του καμένου κι αυτά. Όχι ρε βλάκα. Βλάκα εμένα θα γίνουμε κόλος. Ρε Αποστόλη. Ε, φίλε. Πες ότι πας αύριο και αγοράσεις ένα αμάξι από μια ΑΕ. Δεν το πληρώνεις αμάξι. Πώς θα σου στείλω τον πιλιοτάκι με την εφορία για ΑΕ. Εμείς είμαστε νοικοκυρέοι, τα πληρώνουμε όλα, δεν ξέρω. Δεν μου έχει ξανατύχει. Η Εγνατία οδός τώρα αυτή είναι ΑΕ. Είναι ιδιωτικός δρόμος, δεν είναι δημόσιο. Είναι ΣΔΙΤ νομίζω, είναι ΣΔΙΤ. Είναι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού. Το δημόσιο έχει πολύ λίγο ποσοστό. Γιατί έχει τόσο ποσοστό όσο χρειάζεται για να στα στείλει με την εφορία. Ναι, κουφάλες, Τα φτιάξαν έτσι ωραία, Ο μαλακία, δεν το φτιάξανε προ συμφέρον σου. Κοίτα ένα πράγμα περίεργο. Σκατά, καπιταλισμός λέγεται. Τα πολύ δύσκολα μόνο η αριστερά μπορεί να τα κάνει. Τα πολύ δύσκολα μόνο η αριστερά μπορεί να τα κάνει. Αλήθεια λέει το τίου. Αλήθεια λέει. Αν έρθει αριστερά κάποια στιγμή, τα δύσκολα θα κάνει. Όχι, όχι. Είπε την αλήθεια μόνο που ξέχασε να βάλει ένα προσδιορισμό στη λέξη αριστερά. Η ντεμέκα αριστερά. Αντεμέκα αριστερά, αριστερά του κόλου κτλ. Αυτά που δεν μπορούσαν να κάνει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, τα κάνει ο Τσίπρας. Βολική αριστερά επίσης είναι και το βολική ώρα. Βολική, βολική. Πιο βολική από τον κουβέλι έχουν καταντήσει αυτοί, τέλος πάντων. Με την επέτειο μνήμη στο Ξυλούρι, να βάλεις αύριο αν μπορείς ένα τραγούδι. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί. Και δεν λένε να βγουν. Έπρεπε να λέει παρακάτω, αλλά δεν το λέει. Μπήκαν στους κόλλοι οι οχθροί. Γιατί και στους κόλλοι μπήκαν μέσα. Και πάλι δεν βγαίνουν. Είναι μη σου μπει ο οχθρός. Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει που λέγαμε. Μόνο που οι εχθροί είναι εντός των τυχών πάντα. Και να ήταν εντός των τυχών θα ήταν καλό. Το κακό είναι ότι είναι και εντός των ψυχών. Το χειρότερο. Το πήγες μακριά, παιδί μου. Τι να κάνω, παιδί μου, είμαι εγώ για να τα αφήσω εδώ. Το λες εμένα τα απογειώνω. Σεμνά μιλώντας για τον εαυτό μου. Εμβαθύνεις, τι έχεις τελειώσει φιλοσοφική. Πολλά. Και στη Γαλλία οι αγρότες είναι στο δρόμο. Ναι, αλλά τώρα τους ίδιους δρόμους έχουμε. Στη Γαλλία χαίρεσαι να είσαι στο δρόμο. Θα περπατήσεις σε μια Σαμζελιζέ. Θα ανέβεις για Μονμάρτρι. Το ίδιο είναι τώρα να ανεβαίνεις στην Πανεπιστημίου. Ή να είσαι στην Οίκαια στον Μπλόκο. Το ίδιο είναι στο Παρίσι το χαίρεσαι. Να βγεις στο δρόμο, ναι, γιατί είναι ωραία. Έχει ωραίο δρόμο. Έχει ωραίο τοπίο εδώ, στην Πίχλα. Αυτό είναι το κακό με τον Τσίπρα. Μας έχει αναγκάσει να κατεβαίνουμε στην Πίχλα. Εδώ όμως έχουμε ωραία ψητά και ρακί και τέτοια. Και εκεί έχει κάτι πάπιε ομέ. Δεν έχει τέτοια πράγματα εκεί, μην το συζητά. Πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι εκεί έχουν. έχουν το σύμβουλό τους δωρεάν. Οι αγρότες όλοι έχουν το γεωπόνο δωρεάν. Και οι άλλοι που έχουν την κτηνοτροφία και όλοι όσοι έχουν στο σπίτι τους οικογενειακές επιχειρήσεις. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Κάνε μια εισήγηση γιατί θα μειωθεί και η ανεργία έτσι. Αφού ξέρουν αυτοί οι 8 στους 10 έχουν σπουδάσει έξω. Γιατί δεν εφαρμόζουν κάτι παρά μόνο τα χειρότερα. Έβγαλε πριν ο κύριος Τίμιος κάποιους Σιριζέους περσινούς που πανηγύριζαν και έλεγαν ότι τώρα, ας πούμε, με το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι λιγότεροι άστεγοι στους δρόμους. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι είναι περισσότεροι άστεγοι και μάλιστα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι συγκεκριμένα, έξω από πολυκατάστημα που κοιμούνται πάρα πολλοί άστεγοι, ήταν ο υπάλληλος αξιμέρωτα με τη μάνικα ακριβώς δίπλα τους και καθάριζε το πεζοδρόμιο. Ο μαλάκας, αντί να κάτσει να καθαρίσει τον άστεγο. Ρίξτε μια με τη μάνικα να τελειώνουμε εκεί να βοηθήσει την κυβέρνηση. Αφού βλέπει η κυβέρνηση προς εκεί τους πάει, να τους ξεντώσει τελείως. Ο Καμίνης επίσης. Δεν μπορεί ο υπάλληλος του Δήμου να κάνει τη δουλειά σωστά. Δεν ήταν του Καμίνη, είναι του καταστήματος αυτός που το έκανε. Του καταστήματος. Δεν μπορεί εκεί με το πιεστικό να του ρίξει μια στο κεφάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι κάθονται και τους λυπούνται. Έλεος, μετανάστες μάλλον είναι και αυτοί, τι τους λυπούνται. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Real FM. Ο ίδιος. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Ελεύθερα. Κουκουλίτσα, ξέρετε. Όχι, όχι, δεν είναι για κουκουλά. Φαινόμενο ρατσισμού ήθελα να καταγγείλω. Α, ναι, για πες. Είχα πάει εχθές στα ΚΤΕΛ Πελοποννήσου εδώ στο ποτάμι. Ναι. Και να αφήσω ένα δέμα στα πρακτορία να στείλω στο χωριό, γιατί είμαι βλάχος. Δεν κακό. Εντάξει. Ποιος είναι Αθηναίος. Οι περισσότεροι. Και έτσι όπως έφευγα, ήταν απογευματάκι βραδάκι, εκεί κάνουν πιάτσα τραβεστή, ξέρεις. Γιατί να ξέρω. Μήπως ξέρεις, επειδή. Μήπως ξέρεις, γιατί δεν έχει καλά να ξέρω, γιατί καρφώθηκα εγώ τώρα. Εγώ ακούσα από κάτι φιλαράκι από το χωριό, δεν ξέρω. Δεν έχει δουλειά οι ταξιτζίδες, είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το τραβεστή και κάνα πλάκα. Μπούλινγκ. Μπούλινγκ, ξέρω εγώ, μπούλινγκ, άκου να δεις τώρα. Και κάθομαι έτσι όπως κάθομαι να δω τι γίνεται. Όταν λες το τραβεστή και καταγγέλεις άλλους για ρατσισμό, το πράγμα τραβεστή που λέμε. Και έτσι όπως είναι μαζεμένοι, αρχίζαν και γελάγανε. Πάω, πλησιάζω και εγώ κοντά, βάζανε στοιχήματα. Πόσο την έχει. Όχι πόσο την έχει. Του βάζαν πράγματα πίσω. Και άμα το έβρισκε και του δίνα 10 ευρώ. Πούμε, του βάλανε μια μπανάνα. Ναι. Αυτός δεν έβλεπε τι ήταν γυρισμένος. Παραβολή είναι αυτό. Είναι Τσίπρας με ελληνικό λαό. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα. Εγώ τα μπερδεύω τα πράγματα. Δεν γίνεται αυτό στην πραγματικότητα. Τα βάζει και σου λέει τι είναι. Μνημόνιο 1, 2 ή 3. Βάλανε την μπανάνα πίσω. Κουνάει αυτό το γκολ. Του λέει μπανάνα είναι. Μπράβο που το βρήκε. Φωνάζανε. Του δίνουν 10 ευρώ. Μετά του βάζουν ένα αχλάδι. Έκατσε ώρα να το δει. Έκατσε. Αφού ήταν έχει ενδιαφέρον. Ναι, πώ δεν είναι. Οι ματάκια πάντα έχει ενδιαφέρον. Βογέρ λέγεται αυτό που κάνει. Βογέρ είναι αυτό που είναι στην τζόντα στο πλάι και τον παίζει μόνο του. Λοιπόν, άκου. Του δίνουν 10 ευρώ. Μετά του βάζουν ένα χλάδι αυτά τα μικρά. Ξέρεις που. Μήλο, ναι. Τις κλιμεντίνες. Α. Αυτά τα μικρά μου που βγαίνουν στο Βόλο, πώς τα λένε. Φυρίκια, τα μήλα. Κάνει ωραίο γλυκό αυτό. Μπράβο που το βρήκες. 2-0. Σαραβώς έχω καθαρίσει. Ρούφα το βουλάκι σου. 2-0, φιλαράκο. Πας για το 3-0. Φίλε, δεν είναι ντροπή. Εμείς τα κάνουμε γλυκό. Αυτά βγάζουμε το κουκούτσι και τα πάμε σειρά. Ρούφα 2-0 τώρα και αύριο τα 3-0. Γεια. Την Πέμπτη στην πορεία συνάντησα τον κύριο Καζάκη. Πες την κυρία Καζάκη, λέγεται αυτός που δεν θυμάται. Και μου είπε ότι ο πρώτος σταθμός, επειδή το ρώτησα επίτηδες, ότι ο πρώτος σταθμός της Ελλάδας δεν είναι και τόσο αντικειμενικός, έχει φάει πόρτα ο άνθρωπος. Έλα ρε, κοίτα να δεις. Μα διώχνουμε τους σοβαρούς ανθρώπους τώρα, είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι γελοί που είμαστε. Ένας σοβαρός βρέθηκε. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος μπορεί να είναι γελίος. Βγάτον εσύ. Είπα εγώ ότι είναι γελίος, μη λες τέτοια πράγματα για τον άνθρωπο. Το ποιο είναι γελίος θα αποδειχθεί στο τέλος. Είσαστε ο πρώτος σταθμός, έχετε υποχρεώσεις απέναντι στο λαό που ανοίγει το ραδιόφωνο και σας ακούει. Υποχρέωση είναι να βγάζει τον κάθε τι. Δηλαδή, τι εκπροσωπεί κάθε ημίτρελος που τριγυρνάει από εδώ και από εκεί. Τι δραχμή ημίτρελος, ναι, τι δραχμή. Δηλαδή, έχει οριστεί, ας πούμε, ο Καζάκης ως εκπρόσωπος κάποιου κάπως κάποτε. Γιατί να μην βγάλω εσένα, ας πούμε, το ίδιο είναι. Εγώ, σαν ακροατής, θέλω να ενημερωθώ τον Καζάκη από τον Καζάκη. Θα βγάλει τον Κατσανέβα, βγάλε τον Κατσανέβα. Το Λιακόπουλο, ας πούμε. Εκπρόσωποι ήταν Εφελήμ ο Λιακόπουλος, γιατί όχι. Και χρόνια μιλάει για δραχμή ο άνθρωπος. Καλά, και η Λουκά εδώ και χρόνια μιλάει για τον Σατανά. Θα βγάλουμε τη Λουκά, τη βγάζουμε τη Λουκά. Ορίστε, να λέτε ότι δεν βγάζουμε και τη Λουκά. Θέλετε να είστε αντικειμενικοί, που... Όχι, όχι, όχι. Η απάντηση είναι αυτή, αυτό δεν καταλαβαίνεις. Δεν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Ας μην είναι αντικειμενικός ο Πρετεντέρης, ας μην είναι αντικειμενικοί οι Χούκλοι, ας μην είναι αυτοί αντικειμενικοί. Δεν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Αντιστοίχως, γιατί δεν με εγκαλείς γιατί δεν καλώ, ας πούμε, τον Μιχαλολιάκο. Καλέσέτε με. Α, και τον Μιχαλολιάκο. Δηλαδή να βγάλουμε κάθε φασίστα. Γιατί δεν μου λες γιατί δεν βγάζουμε το Βορύδι. Ναι, για την παράσταση του Ζαραλίκου. Γιάννης Πρετεντέρης λέγομαι. Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν θα γίνει τελικά η παράσταση. Εκτάκτως, θα κάνει άλλος την παράσταση. Έχετε δει την παράσταση την άλλη ή έτσι μου φαίνεται. Την άλλη έμαθα ότι όποιος τη βλέπει μετά γίνεται έκρηκτη στο σπίτι του. Γιατί έμαθα ότι όσους είχε καλεσμένους ο Πρετεντέρης δεν την είχε δει κανείς την παράσταση. Απλά είναι αυτό που λέμε ότι οι απόψεις είναι σαν τους κολοκυπίδες, όλοι έχουν από μία. Ο Πρετεντέρης έχει ένα ταλέντο να τους βρίσκει αυτούς που έχουν από μία. Τον βολεύουνε. Το Γιάννη τον Πρετεντέρη τον εκτιμώ σαν άντρα. Και εσύ, και ο Ζαραλίκος έμαθα. Τι έχει το κοκαλάκι στην εταιρεία, σε έχει τι διάλογο. Ναι. Έρωτα, χτύπαμε. Άμα. Πού είσαι, μωρό μου. Κάνεις προετοιμασίες για το Αγίου Βαλεντίνου κι εσύ. Τα έχω ξαναπεί, με αυτά δεν γάμισε κανείς, παιδιά. Ανακαλύψτε τον έρωτα σε άλλα τραγούδια. Με αυτά τα ξενέρωτα, τα Πάριους, τα τέτοια, αυτά τα νέο κύμα, κανείς δεν γάμισε. Πήγα να σε ρωτήσω, τι τυρόπιτα τη φάγατε. Τι φάγαμε, δεν τη φάγαμε, έτσι θα έπεφτε η τυρόπιτα. Ο άλλος τίποτα, ούτε μία τέτοιο να πει, ένα κάτι, τι. Το κάτι, τι είναι το θέμα, τι μας έπιασε από αυτήν την τυρόπιτα είναι το θέμα. Μαντήλι μας πήγε, μας φόλιασες, μωρή. Τι είχες βάλει μέσα. Άρα μόνο που θα μου πεις ότι η Ματήλη σε πήγε. Τρέχα μόλι σαν τρελές. Πες μου ότι έπαθες και κάτι τώρα να με τρελάνει. Έπαθα κάτι. Άρχισα να ερωτεύομαι όποια βλέπω μπροστά μου. Ένα πράγμα. Τι είχε μέσα. Με χαντάκωσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου έκανε ζημιά μεγάλη. Αυτά που λέει ο Λεβέντης, δεν τα λέει μόνο στο Λεβέντης, τα λένε πρωτίστως στα παπαγαλάκια που τον ανακαλύπτουν. Αποκλείεται. Και τι είναι ο Λεβέντης, λαγός? Εννοείται. Σε παρακαλώ. Ακούσαμε και το κορυφαίο, ότι πώς να έρθουν, λέει, οι επενδυτές σε αυτή τη χώρα όταν, λέει, κλείνουν τους δρόμους και βγαίνει ο κόσμος και διαμαρτύρεται στο Σύνταγμα και κλείνουν τα μαγαζιά. Λογικό. Αλλά ο κόσμος, γι' αυτό τις έχει απαξιώσει, ξέρεις, Αποστολή. Γιατί η νεολαία ειδικά μπαίνει στο ίντερνετ και ενημερώνεται. Δεν άκουσα καμιά μέρα να πούνε το τι γίνεται στις Βρυξέλλες με τους αγρότες, το τι γίνεται στη Φιλανδία, που είπε η κυβέρνηση ότι θα κόψει τις Κυριακές και τις υπερορίες και βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και τα πήρανε πάλι πίσω. Δεν άκουσα να πούνε τίποτα για τη Γαλλία, που είναι όλη μέρα, κάθε μέρα στους δρόμους, οι αγρότες, που στείνονται οδοφράγματα και γίνεται της πουτάνας στο κάγκελο. Όχι, μόνο εμείς. Εμείς που είμαστε, φταίμε εμείς που δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Ενώ η Πορτογαλία που βγήκε από τα μνημόνια, τι να σου πω, παράδεισος. Η Ισπανία που δεν μπήκε καν στο μνημόνιο, παράδεισος. Η Κύπρος που τους φάγανε τα λεφτά τους, τι να σου πω. Να είναι υπέροχα οι άνθρωποι. Υπάρχει και άλλη λύση. Υπάρχει και το Κονγκό. Να μας κόβουν το χέρι ή το πόδι, άμα δεν βγάζουμε την παραγωγή που θέλουν. Κοίταξε, να δεις, σε παραπέμπω στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Ο Τσολιάς πάντα βρίσκει τη λύση σε αυτά, μιας και το πες. Πάντα σε βλέπω. Να δεις, όταν λες κόβουν χέρι, εγώ προτείνω κάτι πιο ριζοσπαστικό, κεφάλι, να τελειώνουμε.